بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jana tulikuwa tukielezea fadhila za usiku wa Lailatul Qadr zilizokuja katika Suratul Qadr, pia katika Surati Dukhani na zilizokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tukaelezea istihbabu taharriha wal ijtihadu fil ashr al awakhir, kupendeza kwa Muislamu kujitahidi na kukusudia kutafuta usiku huu wa Lailatul Qadr katika kumi la mwisho, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tukaeleza kwamba kwa mujibu wa hadithi za Mtume alayhi salam kwamba Lailatul Qadr inakuwa katika witri za kumi la mwisho, na witri tukawa tumezitaja 21, 23, 25, 27 na 29, na tukahimizana sana kwamba ukiona kwamba usiku wa leo ni usiku wa witri, basi usilale, tumia muda mwingi ukiwa macho kwa ajili ya ibada, ima wasali, ima unasoma, ima dhikiri na mengineyo katika matendo mema. Na mtu anapokuwa amebahatika kupata usiku huu, inatakiwa akithirishe sana kuomba dua, kama ilivyokuja hadithi kuelezea matendo ambayo anayoyafanya, anatakiwa kuyafanya Muislamu fi hadhihi laila, katika huu usiku wa Lailatul Qadr. Kubwa sana inatakiwa al-ijtihadu fi ta'a, kujitahidi katika kufanya ta'a kwa kadiri ya mtu anavyoweza. Na pia wanasema ulama, kujitahidi mtu huyo kupata usiku akiwa itikafu, na tushaeleza masala ya itikafu, lakini pia kujitahidi aukute usiku huo akiwa amesimama, na tushaeleza kaifia na namna ya kusimama. Unaweza ukasimama usiku mwanzoni, lakini ukasimama na imamu mwanzo mwisho, hata kama utaenda kulala utahesabika umesimama. Lakini pia kithirisha dua, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, aliposema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba waonaje iwapo mimi nitawafikishwa na Allah uona Lailatul Qadr, yani iwapo nitawafikishwa kupata usiku huu wa Lailatul Qadr, nini niseme? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo, akamwambia kuli, katika huo usiku unatakiwa ukithirishi kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun, ewe Allah, hakika wewe ni msamehevu mwingi wa kusamehe, tuhibbul afwa, ninapenda kuwasamehe waja wako wenye kutubia na kutaka msamaha. Fa'afu anni, na kuomba Allah unisamehe. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifunza kwamba mtu anatakiwa aikithirishe sana katika huu usiku wa Lailatul Qadr. Allahumma innaka afuwwun. Watu wengine wanakosea wanasema Allahumma innaka afu, Allahumma innaka afu, yani Allah ni kafu. Hadha laysa bisahih, kwao ni kurekebisha. Yani kama wewe umezoea kusema Allahumma innaka afu, ujue uko katika makosa. Mwenyezi Mungu sio kafu. Unatakiwa useme Allahumma innaka afuwun, innaka afuwun. Usiunganishe innaka afu. Naam. Pia nukta nyingine katika huu usiku wa Lailatul Qadr ambayo ulamaa huwa wanaizungumzia, sababu ya huu usiku kufichikana, sababu za kufichikana usiku huu wa Lailatul Qadr. Kama tulivyoona katika hadithi tuliyosoma jana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba alioneshwa usiku wa Lailatul Qadr katika usiku ule wa 27, kisha akasahaulishwa. Ulama wanasema kwa mujibu wa hadithi hii inaonesha wazi kwamba hikma ya ikhfa'u Lailatul Qadri liyahsula alijtihadu fi iltimasiha, ili watu wafanye jitihada. Yani hikma ya huu usiku kufichikana kwamba usibainike kuwa kila mwaka unakuwa katika usiku fulani. Yani masaa tujalie kwamba kila mwaka ni usiku wa 27 tu. Right? Yani usiku huu umefichikana, kama tulivyosema jana, unahama. Mwaka huu unaweza ukaja 23, mwaka ujao 25, mwaka mwingine 27, mwaka mwingine 29, mwaka mwingine 21. Hivyo hivyo unabadilika. Kwa nini Allah amefanya hali hii? Yani usiku huu usiwe maalum katika usiku maalum. Wanasema ulama, ili ipatikane jitihada, ili watu wapate kujitahidi zaidi na zaidi katika taa, katika ibada, wajitahidi katika kutafuta usiku huo. Yani bimaana watu wajitahidi kumi la mwisho, kumi la mwisho watu wajitahidi katika kunyanyuka usiku. Hii ni hikma. Bikhilafi ma lau uyinat laha lailatun, ambayo ni tofauti na vile ambavyo usiku huo lau ungebainishwa ukajulikana kama miaka yote Lailatul Qadr ni siku fulani, basi watu wangekuwa wanabweteka, wanakuwa na uvivu. Raisa wanasubiri usiku wa 27 tu. Raisa au usiku wa 29, miaka yote ikawa hivi. Yani iziwithiri zingine hana habari nayo. Sasa lakini hiyo ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali inatakiwa watu kujitahidi katika hizi witiri zote. Naam. Hiyo ni hikma ambayo ulamaa wameitaja rahmatullahi ta'ala alayhim. Na jana pia tukataja baadhi ya alama za huu usiku wa Lailatul Qadr. Na kama tulivyosema, alama ziko nyingi kama alivyotaja ulama, na jana tukawa tumetaja mbili. Pia katika alama hizo ulama wanasema ikiwemo kwamba usiku huo watu wanakuwa na nashaka, wanakuwa na uchangamfu katika ibada. Katika alama pia za usiku huu wa Lailatul Qadr, kwamba mtu usiku huu anakuwa na uchangamfu katika ibada tofauti na siku nyingine. Yani siku nyingine mtu mathalan unasimama kwenye tarawih, yani umechoka taabani, naye unakuwa na uvivu, unasimama alimradi tu una nguvu. Lakini usiku huo ulama wanasema unakuwa na nashafu, unakuwa na nguvu na uchangamfu katika kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia tukawa tumeeleza jana katika yale ambayo inatakiwa mtu kuyafanya katika huu usiku, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqadu al-ahl. Kama mtu umenyanyuka usiku, basi ni vyema pia kuamsha familia yako, kuamsha wake zako, kuamsha watoto wako, wale ambao wanaweza kusimama kwa ajili ya kufanya ibada, ili na wao usiku huo waweze kupata khairi zake na baraka zake. Naam, kuna swali lilikuja likiulizwa katika kuelezea hizi witri na kuhimiza watu kujitahidi kutafuta huu ndani ya hizi witri, kwamba mbona imekuja hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezea wa Lailatul Qadr inapatikana katika usiku wa 27, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa unapofika usiku huo anawaamsha familia yake kwa ajili ya kutekeleza ibada. Na ndio maana baadhi ya watu wanatumia hadithi hii pekee kukesha katika usiku wa 27. Nasema hadithi hii ipo, ni hadithi sahihi ikielezea usiku huu wa 27, na kwamba Mtume sallam alioneshwa lakini baadaye akasahaulishwa. Na hadithi hii haina maana kwamba miaka yote utafute usiku huu wa Lailatul Qadr ndani ya usiku huo 27 peke yake ni kaisi. La, bali zimekuja hadithi nyingine kama ili Mtume sallam alivyosema, taharraw lailatal qadri fil witri, utafuteni usiku wa lailatul qadr katika witri za kumi na mwisho. Kwa hizi hadithi zilizokuja kuelezea kujitahidi kutafuta usiku wa Lailatul Qadr katika hii kumi na mwisho, katika witri za kumi na mwisho, ndio zimekuja kubainisha ile ya usiku wa 27. Na Mtume alayhi salam katika hadithi akasema, man hurimaha faqad hurim, atakayenyimwa usiku huo faqad hurima alkhairu kullu, mwenye kunyimwa kheri, yani mwenye kunyimwa usiku wa Lailatul Qadr atakuwa amenyimwa kheri zote. Mwenye kukosa usiku huo, basi afahamu ya kwamba atakuwa amekosa kheri zote. Kwa nini? Kwa sababu usiku huu kama tulivyoeleza jana, kuna zile dalili zinazobainisha fadhila ya huu usiku na kwamba haitakii kwa Muislamu kuukosa. Ndio maana kafikia hatua Mtume alayhi salamu akasema mwenye kuukosa basi amekosa kheri zote. Na nani mwenye kuukosa usiku huu? Mwenye kuukosa huu usiku ni yule ambaye utampitikia usiku huu yeye akiwa imma katika maasia, au yeye kalala na hajasali, hajasali mwanzo wa wakati wala usiku katikati ya usiku hajasimama, huyu atakuwa amenyimwa na atakosa kheri za huu usiku wa Lailatul Qadr. Yani ile ofa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameielezea kwa kusema man qama Lailatul Qadr, mwenye kusimamisha usiku wa Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi aliyofanya. Maana yake ofa hii huyu mtu atakuwa ameikosa. Ndio hii aliyozungumzia Mtume sallama katika hadithi hii kwamba man hurima khairuha faqad hurima alkhair kullu, atakuwa amenyimwa khairi zote. Kwa maana ile ofa ambayo wataipata watu yeye haitamhusu. Na siku zote Waislamu tunahimizana kukimbilia matendo mema, sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatutaka sisi waja wake tukimbilie kheri, tukimbilie maghfira. Tukimbilia maghfira vipi? Maana yake tukimbilie kufanya matendo mema ili tupate kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposikia kwamba jambo fulani lina heri ndani yake, wewe unatakiwa siku zote uwe mstari wa mbele kwa kadiri ya uwezo wako, na usikubali kuwa katika watu wa nyuma. Yani siku zote unakuwa nyuma nyuma katika mambo ya heri. Abada haitakiwi Muislamu kuishi maisha haya, kwa sababu haya ni maisha ya watu walio feli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani vifungu muhimu vya vinavyotaalaki na huu usiku tutakuwa tumevikamilisha kwa kuvifinyafinya biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nadhani kwa mapana na marefu, wale wanaosoma muda wa alasiri na Sheikh Riyadh Abu al-Barakati watakuwa wanastafidi zaidi, kwa sababu sisi hatuwezi kutanua, muda wenyewe ni mfinyu. Kwa tunasoma ibara mbili au tatu kutokamana na wakati. Kikubwa hizi nukta ambazo tunatokuwa tunahimizana kila siku tuzifanyie kazi, tuzifanyie kazi. Na kwa sababu Ramadhani tayari ndo inaondoka, kila mmoja aangalie ni vipi amejitahidi katika matendo mema mpaka leo. Leo hii Ramadhani iliyomalizika ya leo, yani siku ya leo, ni heri zipi ambazo amezikithirisha? Basi kila mmoja ni shahidi, bali al-insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja anajua, kila mmoja anajijua kwamba ni namna gani amekithirisha matendo mema. Sasa ukiona wewe ni katika watu ambao bado wako nyuma soma Qur'an, sawa, wewe jiangalie. Leo Ramadhani 27 tumemaliza, umesoma Qur'an kiasi gani? Sasa ukiona uko nyuma, basi jitahidi hizi siku ngapi zilizobaki, jitahidi sana umalize Ramadhani kwa salama, na ili upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kesho biidhnillah takuja kuelezea aina mbili za wafungaji, aina za wafungaji. Ulama wamebainisha kwamba ziko aina mbili, wafungaji wamegawanyika sehemu mbili. Sasa biidhnillah, mada hii ilikuwa nianze leo, lakini nikaona nimalizie vipengele vilivyokuwa vimebakia katika Lailatul Qadr, na kwa sababu pia tumechelewa kuanza. Kesho biidhnillah tuje kuelezea aina za wafungaji ambazo ni mbili. Sasa wewe ujiangalie uko katika sampuli gani, ya kwanza au ya pili. Hiyo utakuja kuangalia kesho insha Allah Taala. Kwa leo tutabakia hapa na tutosheke na nasaha hiyo fupi. Wallahu Taala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.